जियो नहीं यो लगता मैं ते मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो सुहाना तेरा चांद भी है दीवाना तेरा जाने चाहो छूटे तेरी गल्ला हम ना माने क्यों तारीफें करता है तू हमको सब कुछ जाने हो मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो चल जा, सोनिए ले चल जा, दिल ले चल जा, आ जा हीरे, हो जा जा रंजना, हो आ जा हीरे। No, no, no, no.